Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag, komend uur in Nieuws in Co. De evacuatie van Nederlanders in Afghanistan komt langzaam op gang, maar de situatie rond het vliegveld is nog altijd gespannen. En in Den Haag heeft het parlement het kabinet opgeroepen tot een ruimhartiger beleid voor Afghanen die naar ons land willen vluchten. Meer nieuws over Afghanistan in het NOS-journaal. Dorald Megens. De Afghaanse president Ghani en zijn familie zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Dubai bekendgemaakt. Ghani was zondag uit Afghanistan vertrokken toen de Taliban de hoofdstad Kabul naderden. De president zou aanvankelijk naar buurland Tajikistan zijn vertrokken. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor een ruimhartige aanpak voor het uit Afghanistan halen van onder meer koks, bewakers, chauffeurs, journalisten en medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten. Regeringspartij VVD stemde tegen omdat de afbakening van de groep Afghanen niet helder genoeg zou zijn. Demissionaire kabinet zegt geen Afghanen te willen achterlaten die gevaar lopen omdat ze voor Nederland hebben gewerkt. Minister Kaag zei wel dat ze niet weet of het daadwerkelijk lukt om iedereen uit Afghanistan te halen. In het debat klonk kritiek op de snelheid waarmee mensen uit Afghanistan zijn gehaald, onder meer van PvdA-Kamerlid Piri. Het kabinet is ernstig nalatig geweest bij het op tijd bescherming bieden aan de tolken. Die hadden hier al lang moeten zijn. En waar was de urgentie de afgelopen weken? In het Kamerdebat maakte demissionair minister Bijleveld bekend dat vanuit Kabul een vliegtuig met 35 Nederlanders onderweg is naar Georgië. Bij een demonstratie tegen de Taliban in de Afghaanse stad Jalalabad is zeker 1 dode gevallen, meldt persbureau AP. Inwoners zouden in de stad de witte vlag van de Taliban hebben willen vervangen door de Afghaanse nationale vlag. Bij het RIVM zijn ruim 2800 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er bijna 500 meer dan gisteren. Verder daalt het aantal positieve tests niet meer. Wel liggen in de ziekenhuizen iets minder coronapatiënten dan gisteren. De Nederlandse bank waarschuwt tegen de cryptobeurs Binance. Daar wordt internationaal gehandeld in cryptovaluta. Volgens de Nederlandse bank is Binance op een of andere manier mogelijk betrokken bij witwassen of financiering van terrorisme. VVD-leider Rutte verwacht dat de komende dagen duidelijk wordt welke partijen met elkaar gaan praten over een regeerakkoord. Dat zei hij na afloop van een gesprek met D66-leider Kaag, informateur Hamer en CDA-leider Hoekstra. Vanmiddag spreekt ChristenUnie-leider Segers met de informateur. Vooraf had hij weinig verwachtingen. Dan weet je, de keuzes moeten worden gemaakt door VVD en D66. Zij hebben een stuk geschreven, zij moeten keuzes maken, het is aan hen. Ik zal binnen een paar vragen beantwoorden, horen wat daar verder nog gedeeld wordt. En dat is het. De formatie duurt inmiddels 5 maanden. Sinds de staatsgreep in Myanmar ruim een half jaar geleden zijn bij protesten inmiddels meer dan 1000 mensen om het leven gekomen. Dat stelt een organisatie van voormalig politiek gevangenen in Myanmar. Zouden inmiddels 7400 mensen zijn opgepakt sinds het leger de macht overnam in februari. Ook voormalig regeringsleider Aung San Suu Kyi zit vast op verdenking van corruptie. De militair leider van Myanmar zei 2 weken geleden nog dat er verkiezingen zullen worden gehouden. De politie heeft vandaag nog 2 verdachten aangehouden in verband met de moord op een man uit Zwijndrecht. De verdachten komen ook uit Zwijndrecht, zijn 18 en 20 jaar oud. Volgens het OM zijn ze mogelijk betrokken bij het ombrengen van het 29-jarige slachtoffer en het wegwerken van het lichaam. De stoffelijke resten werden 2 weken geleden gevonden in een auto in Dordrecht. Eerder werd al een 25-jarige man uit Zwijndrecht opgepakt. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en zit nog steeds vast. Het weer, het is bewolkt. In het zuidoosten kan een bui vallen. Temperatuur zo'n 19 graden. Ook morgen is het bewolkt met verspreid over het land een bui. Wederom blijft het vrij fris, maximaal rond 19 graden. De komende dagen wordt het wel iets warmer en laat ook de zon zich vaker zien. Vind ik wel fijn. Dankjewel, Dorald. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag Lara. Nou, er staan maar een paar files. Op de A28 heb je 10 minuten oponthoud van Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst komt nog een auto met pech. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je ook 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Bij knooppunt Velzen staat het daar vast. En het is druk op de A7 van Groningen naar de Duitse grens tussen Hogezand en knooppunt Zuidbroek. Ook door werkzaamheden. Daar moet je rekenen op een kwartier extra reistijd. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. NPO Radio 1. NOS NTR. Bip. Putting everything we can into getting British nationals and Afghans who've worked with us in the past out of Afghanistan and to safety. So yesterday we got about 700 people out, trying to get out everyone who we need to get to safety as soon as we can. Groot-Brittannië heeft inmiddels meer dan 700 personen geëvacueerd uit Afghanistan, zegt de Britse ambassadeur in Kabul. Nederland zet intussen ook alles op alles om mensen weg te krijgen uit de hoofdstad, zegt het kabinet. Lara Rensen. Maar er lijkt ook wel iets meer beweging te komen in de evacuatie van Nederlanders en Afghanen die weg willen. Een transportvliegtuig met 35 Nederlanders is onderweg naar Georgië. Bij deze vlucht is samengewerkt tussen verschillende landen. Wel zijn er veel berichten ook dat er nog steeds chaos is rond de luchthaven. Ik heb contact met correspondent Aletta Andrees. Zij volgt de ontwikkelingen in Afghanistan vanuit Delhi, India. Aletta, hoor jij ook dat er beweging zit in die evacuaties? Ja, ik hoor dat het op het militaire vliegtuig nu, of vliegveld nu redelijk gecontroleerd is en ook steeds sneller verloopt. Maar dat is inderdaad nadat mensen daarbinnen zijn. Want nog steeds is het heel moeilijk en gezien de ervaringen van de afgelopen dagen ook best eng om op het vliegveld te raken. Het is zo druk buiten de poort. En dat is de North Gate, de noordelijke poort, waar ook Nederlanders naartoe worden gestuurd die op de passagierslijsten staan. Daar zijn vanmiddag mensen gewond geraakt door de verdrukking. En het lijkt erop dat vooral mensen die geen visum hebben, maar wanhopig zijn, die chaos veroorzaken. Militairen proberen dan de boel onder controle te houden door in de lucht te schieten. Mm-hmm. Hoe verwacht jij dat het verder zal gaan? Want de hoop is natuurlijk, die uitgesproken is door verschillende regeringen, dat er iets van een luchtbrug zou kunnen ontstaan. Heb jij het idee dat dat aan het lukken is? Ja, volgens mij gaan de meeste vluchten via andere landen in de omgeving. En dat moet ook nu beter gaan lopen, zodat ze makkelijker georganiseerd kunnen landen daar in Kabul. Want het is wel duidelijk dat de Amerikanen alle touwtjes in handen hebben daar. En voor de Nederlanders die naar de luchthaven moeten komen, blijft het dus ook moeilijk. Ik sprak een Nederlander die daar op de luchthaven zat te wachten. Vanavond nog, binnen het vliegveld. Die was expres heel vroeg al naar het vliegveld gegaan vandaag, omdat het gisteren was mislukt binnen te komen. En de situatie daarbuiten, dat beschreef hij als een nachtmerrie. En hij vraagt zich ook of dat niet anders kan. Want hij ziet andere mensen met grote koffers via andere ingangen binnenkomen. Hij zegt, die zaten sowieso niet bij die North Gate. Daar zag ik geen mensen met zulke grote koffers. En daar krijgen Nederlanders zoals hij in elk geval geen informatie over en wellicht ook geen toegang toe. Nee. En ondertussen zien we de Taliban bezig, hè, hun macht min of meer om te zetten in leiderschap, in een regering. Is al duidelijk hoe die eruit gaat zien? Gisteravond is het hoofd van de politieke afdeling in Qatar, Mullah Baradar, in Kandahar aangekomen. Hij leidde de onderhandelingen met de Verenigde Staten de afgelopen jaren vanuit Qatar. En de algemene verwachting is dat hij de regering zal gaan leiden. Dan als emir waarschijnlijk van een emiraat. De woordvoerder van de Taliban heeft gezegd dat ze ook met andere politici in gesprek zijn. Dat ze een inclusieve regering willen, geen machtsmonopolie. En dat het nog wel een paar dagen gaat duren voordat ze met details komen. Ook namen wilde hij nu nog niet noemen. Maar in de media horen we veel de naam van oud-president Karzai. Die zou vandaag ook nog een ontmoeting hebben gehad met een leider van het Haqqani-netwerk, een militante tak van de Taliban aan de grens met Pakistan. En daar zou ook Abdullah Abdullah bij zijn geweest. Dat was de afgelopen jaren eigenlijk de grootste politieke rivaal van nu oud-president Ghani. En dit waren beide ook prominente figuren in de politieke onderhandelingen in Doha en Moskou de afgelopen jaren. Dus de verwachting is dat die wel iets met die nieuwe regering te maken gaan krijgen. Is er bij een nieuwe door de Taliban geleide regering eventueel ook nog een rol weggelegd voor de internationale gemeenschap? Denk je dat ze daarmee zouden willen samenwerken? Bijvoorbeeld, zeg maar iets in VN-verband? Als het aan de Taliban ligt, zullen er sowieso betrekkingen komen met de internationale gemeenschap. In de persconferentie gisteren zeiden ze ook dat niemand in de internationale gemeenschap, inclusief ambassades, personeel daarvan en hulporganisaties, bang hoeft te zijn. De woordvoerder benadrukte dat ze willen dat Afghanistan door Afghanen en eigen culturele waarden worden geregeerd, dat dit gerespecteerd moet worden, dat de grenzen gerespecteerd moeten worden, maar dat ze wel internationaal willen samenwerken. Ze willen niet in een isolement zitten. Dus ze willen wel onderdeel gaan uitmaken van van iets van de internationale gemeenschap. En sowieso blijft onder meer bijvoorbeeld de Russische ambassade open. Dus een aantal banden zijn al verzekerd. De VS heeft gezegd dat ze aan erkenning van het regime zullen denken als dan wel de mensenrechten worden gerespecteerd. Dus dat is nog afwachten. Goed, Aletta André, dank je wel weer. Ja, we hadden het natuurlijk met Aletta al even over de mensen die weg proberen te komen uit Afghanistan. Iemand die dat nog niet gelukt is Najib Poyan, een Afghaanse Nederlander. Ik sprak hem vlak voor deze uitzending. Hij vertelde me allereerst waar hij nu is. Ik ben tegenover, precies bij de Noordgate aan de luchthaven, waar de ingang voor de buitenlanders met een buitenlandse paspoort, wil zeggen Nederlands, Duits, Amerikaans. Via deze ingang moeten wij eigenlijk naar binnen. Maar hier kennen wij niet enorm veel mensen. En als wij dan naar binnen willen lopen, worden wij met de zweep geslagen en er wordt geschoten. En het is gewoon heel hectisch. Het is gewoon echt vreselijk hier. En je bent daar met je kinderen, met je twee dochters? Met mijn zoontje van 3 en mijn dochter van 17. Oké, een zoontje en een dochter. En dat is een indrukwekkende ervaring, kan ik me voorstellen. Want je hebt eerder ook al geprobeerd om weg te komen, hè? Gisteren heb ik ook geprobeerd. Het is niet gelukt. Gisteren was ik bijna weg geweest. Ik dacht dat het nou wordt geschoten, echt in mijn buik, dat ik nou af ben van de wereld. Maar nou, dat is niet gebeurd. En toen had ik besloten om weg te gaan. Maar als ik steeds blijf besluitingen nemen om weg te gaan en de andere weg proberen, dan krijg ik weer hetzelfde, herhaaldelijk. Dus of moet ik dit blijven proberen, en dat is 50% kans dat wij doodgeschoten worden, of moet ik gewoon hier blijven. Maar mijn huis, mijn werk, is in Nederland. Ja, want u was tijdelijk in Afghanistan, in Kabul, hè? Ik was, ja, dat was met de reden. Schoonmoeder was ziek en kort geleden hebben wij schoonvader verloren. Dus nou deze keer, schoonmoeder was ziek en mijn vrouw heeft mij verzocht om eventjes voor korte termijn hier naartoe te komen. Dus wij hebben voor eventjes hier naartoe gekomen en plotseling de nieuwe regime en nieuwe regering hier. En chaotisch in het land. En wordt er in de lucht geschoten? Of wat ziet u? Het is heel moeilijk te zeggen lucht of richting mensen. Want ik kan niet overal zien en ik zorg dat mijn kinderen goed beschermen. En ik probeer met mijn handen de oren van mijn zoontje dicht te houden en zijn ogen kijken dat hij niet bang is. Dat hij hier zo weinig mogelijk van meekrijgt. En heeft u contact? Ja. Lukt het u om contact te hebben, krijgen met het ministerie van Buitenlandse Zaken of met de ambassade? 0,0. Ik heb vandaag meerdere malen met het ministerie van Buitenlandse Zaken heb ik gebeld. Ik heb echt verzocht, hoe gaan we dat oplossen? En ze hebben helemaal geen antwoord kunnen geven. En tot op het heden, ik heb helemaal geen mail ontvangen. En toen heeft u besloten, ik ga toch nog maar weer een keer naar het vliegveld toe, om het te proberen. Juist. Maar wat hoopt u dan? Wat hoopt u dat u met een vlucht van een ander land mee kan? Of wat wilt u proberen dan? Met een vlucht van een ander land, inderdaad. Want ik zie gewoon op de nieuws dat structureel Nederlanders met de andere landen en andere landen met de Nederlandse vliegtuigen wegkomen. Dus ik heb ook met dezelfde idee ben ik hier naartoe gekomen, maar dat heeft geen zin. Ik denk dat ik niet aan kan. Mijn kinderen die zijn helemaal bang. Mm. En mijn dochter heeft helemaal trauma. En ze trilt en ze kan geen meter meer lopen. Mm. Gaat u nu weer terug? Wat gaat u doen? Weet u dat al? Ik heb geen idee. Miljoenen mensen rondom mij die proberen. En ik zie wel heel soms mensen naar binnen lopen. Sterker nog, dat mensen die daar binnen lopen, die helemaal geen documenten hebben. Hoe gaat het met u nu? Sorry. Het gaat niet goed. Nee, dat snap ik. En zijn er mensen die u kunnen helpen daar? Niemand. Mensen kijken mij aan dat zij mij kunnen gebruiken als een brug om naar de andere kant te komen. Tja. Najib Poyan, heel veel sterkte de komende tijd. En laten we contact houden. En ik hoop dat het u lukt. Dank dat u even met ons, dat u ons even te woord wilde staan. Zo, daar bij het vliegveld. Dank je wel. Tja, straks meer trouwens. Ook over de vele pogingen die gedaan worden om contact te krijgen met de mensen daar. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staan maar een paar files, in totaal 30 kilometer... met de meeste vertraging wederom op de afsluitdijk, de A7... richting Friesland, tussen Bresanddijk en Kornwerderzand. Daar heb je ook nu 20 minuten vertraging. Is meer nieuws. Criminelen maken in toenemende mate gebruik van cryptomunten. Dat constateert de Duitse justitie. Ook in Italië zien ze deze trend. Vooral de bitcoin en de digitale valuta Monero zouden populair zijn voor online betalingen in de misdaad. En de Raad van State heeft de bezwaren tegen het opschroeven van de gaswinning in Wapse in Drenthe verworpen. De gemeente, Milieudefensie en omwonenden hadden bezwaren ingediend. Volgens de hoogste bestuursrechter leidt de bodemdaling van 4 centimeter niet tot schade aan woningen en andere gebouwen. Het Canadese bedrijf Vermilion is van plan in 13 jaar ruim 3 miljard kubieke meter gas uit de bodem te halen. En dit weekend is het WK Vissen in Lelystad en de deelnemers trainen daarom deze dagen langs de oevers in Flevoland. Bij het oefenen is het vooral belangrijk om te letten op de juiste aas. Om een vis te kunnen vangen, zou je ze ook moeten aanlokken. Dus je kan niet zomaar je dobbertje inzetten. Je moet ook weer niet te veel voeren en niet te weinig. Je moet precies de juiste hoeveelheid. Dat je ervoor zorgt dat niet die vissen te snel vol zitten. Dus er zit nog een hele... Ja, het is net kokkerel eigenlijk. Bij trainen in deze regenachtige dagen zijn de Nederlandse vrouwen flink in het voordeel. Ja, Nederlandse kan je niet hebben. Wij zijn dit gewend. Spanjaarden komen terug uit 40, 45 graden en vandaag is 15 graden. Dus wij lachen, wij kunnen hiermee omgaan. Maar ik denk dat andere landen wel wat moeite mee hebben. NPO Radio 1. Nieuws en Co. Vijfde etappe van de Vuelta gaat naar Albacete. Een vlakke etappe over een dikke 184 kilometer. Joris van den Berg. Ja, klopt. Nog 18 daarvan te gaan, Lara, van die 184 kilometer. En er is eindelijk wat actie in het peloton. Het was dus een dag van niks tot nu toe met 3 Spanjaarden in de aanval met een kleine voorsprong. Spanjaarden van kleine naam overigens. Ik hoef die namen nu echt niet meer te noemen. Er zijn er nu nog 2 van over. Ze hebben nog 50 seconden. Maar het is interessant nu in het peloton, want het peloton is in een fase in de wedstrijd gekomen dat er kans is op waaiervorming. En dat zie je dan meteen. En dan gaan ze een beetje harder fietsen. De mannen van het algemeen klassement zijn van de partij. Zijn bij de les, proberen zich niet te laten verrassen dat het peloton in stukken gaat breken in de wind. Door toedoen van de wind. Het staat niet al te gunstig de wind, maar toch, er is een kansje. En ja, als je een kansje krijgt, dan moet je dat pakken in het wielrennen. Zo werkt het. En in al dat geweld zit rustig in het midden. Vierkant en robuust als altijd. In zijn groene trui. Fabio Jacobsen heel rustig te loeren. Hij weet dat er nog 17 kilometer te koersen zijn. Hij is goed omgeven door zijn ploeggenoten van de Koning Quickstep. Die zitten voor in het peloton. Achter de roze mannen van EF. Het peloton heeft een mooie vorm aangenomen. Waaiervorming. 2 koplopers nog. 40 seconden. 17 kilometer. Er komt een sprint hoor. Zo, in Albacete. Ga gaat u horen hier in Nieuws & Co. Terug naar Afghanistan. Veel Nederlanders die weg willen uit het land hebben moeite om contact te krijgen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. U hoorde dat net natuurlijk al. Het indrukwekkende verhaal van Najib Poyan. En daarom zijn er naast de Buitenlandse Zaken nu ook andere groepen die proberen mensen in Afghanistan te helpen. Verslaggever Bo Heimessen ging bij een groepje langs in Utrecht en sprak met Erik Schouten. Goedemiddag, met Aniek. Nou, we zijn hier in ons coördinatiecentrum, zeg maar, waar we contact hebben met allemaal mensen die meehelpen. Professionals die ondersteuning bieden. Die hebben ook een netwerk. Wij houden hier het een en ander in de gaten wat er gebeurt rondom het vliegveld en de vliegtuigen ernaartoe. Zodat wij een goed beeld kunnen schetsen van die situatie om de mensen ter plekke, de Nederlanders die daar zijn, te helpen met een informatiepositie. Nee, begrijpelijk. Zou u eventueel in de gelegenheid zijn om ons daar ook van op de hoogte te stellen? Ik zie hier wat computers staan. Wat is ze dan nu precies aan het doen? Nou, zij is nu aan het kijken. Het is altijd heel handig om een beeld te hebben van het of het daadwerkelijk ook vluchten die kant op gaan. Want je ziet vaak mediaberichten. De komen vliegtuigen aan. En dan zijn ze er niet. Dus het geeft ons vaak wat meer ruimte, wat meer tijd om toch even je voor te bereiden op, oké, we moeten misschien nu handelen, want het vliegtuig komt eraan. Met hoeveel mensen hebben zij nu op dit moment contact? Sinds vannacht zijn het er 25 geworden. Rond de 25. Het kunnen er nu ook inmiddels 27 zijn. Waarom helpen jullie hierbij? Want jullie zijn een bedrijf dat normaal gesproken adviezen geeft aan MKB-bedrijven, hoe zij goed op reis kunnen, waar ze aan moeten denken als ze in het buitenland zaken doen. Hoe zijn jullie hierbij betrokken geraakt en waarom? Wij zijn inderdaad een bedrijf. Wij doen dit ook onbetaald. Wij hebben een netwerk en dat netwerk heeft ons ook hierbij betrokken. En waarom doet de Buitenlandse Zaken dat zelf niet? Die doet dat zeker, absoluut. Die hebben een heel goed callcenter, 24/7. Alleen het is allemaal zo snel gegaan dat de mensen die contact zoeken, misschien ook nog niet eens weten dat ze contact kunnen zoeken met Buitenlandse Zaken. Want wat kunnen jullie nu als groep wel wat Buitenlandse Zaken niet lukt? Wij hebben net wat meer tijd. Dus wij kunnen net voor de Kabul-mensen, de Nederlanders in Kabul, kunnen wij net wat meer aandacht geven en ook één op één contact helpen. Oké, je bent daar, je kan beter die kant op gaan. Of denk hier aan met wat meer aandacht. Ja, helemaal goed. Nou, dankjewel in ieder geval voor het bellen en ik hoop dat je ons nog verder op de hoogte houdt. Aniek Dingemans, wat is jouw functie binnen dit bedrijf? Ik ben operationeel manager. Ik zorg ervoor dat ik alle details goed bij elkaar verzamel en bij de juiste mensen op de juiste plek neerleg. Want kun je eens een voorbeeld geven hoe dat gaat? Hoe jullie in contact komen met iemand in Kabul, een Nederlander daar? Hoe zorgen jullie dat deze mensen, of hoe hopen jullie ervoor te zorgen dat deze mensen uiteindelijk op dat vliegtuig kunnen stappen? Dat gaat ook in allerlei etappes. Dat gaat eerst van een soort intekengesprek waarbij we ervoor zorgen dat we echt alle informatie hebben. Nou, dan wordt vaak al snel duidelijk van, joh, het gaat eigenlijk om een heel jong gezin met hele jonge kinderen. En dit gaat eigenlijk gewoon de hele dag door. Over de mail, over de WhatsApp en op allerlei manieren dat we inderdaad contact met ze kunnen leggen en ze op de hoogte kunnen houden van de nieuwste staatsupdate. Hoeveel kinderen zijn erbij betrokken? Nou, van de 25 mensen waar we nu contact mee hebben, zijn het 14 kinderen. Dus dat is echt wel een hoop. Welke vraag stellen zijn jullie? Dat heeft vooral te maken met hele kleine dingen. Van joh, wat is belangrijk waar we nu op letten? En we proberen vooral de wedervraag te stellen van hoe gaat het nu? Is er iets wat je van ons nodig hebt? Kunnen wij ergens mee helpen? Kunnen wij iets vertellen? En daar hebben jullie tijd voor dit soort gesprekken? Daar maken wij tijd voor, want ik denk dat dat zeker in zo'n crisissituatie als nu in Kabul heel belangrijk is, dat menselijke aspect. Extra hulp dus aan de telefoon daar. De Tweede Kamer praat over de situatie in Afghanistan en eist dat alle Afghanen die voor de Nederlandse missie in Afghanistan hebben gewerkt op dezelfde manier als de tolken zullen worden behandeld. Maar het kabinet wil dat niet en daarover ontstond vanmiddag een harde aanvaring in de Kamer. Verslaggever Wilco Boom, jij hebt dat debat gevolgd. Waar draait dit om? Ja, het begint eigenlijk bij de tolken. En dat zijn de mensen die voor de militairen hebben gewerkt de afgelopen jaren. Nou, voor die tolken is er een speciale regeling in het leven geroepen. Zij worden beschouwd als een systematisch vervolgde groep. En daardoor komen ze voor een versnelde asielprocedure in aanmerking. En krijgen ze ook bijna allemaal asiel. Nou, en de Kamer die eist nu dat bijvoorbeeld ook voor bewakers en voor koks en voor chauffeurs dat daar ook zo'n regeling voor komt. Maar dat wil het kabinet niet, want dat zou eigenlijk een soort automatisch asielverlening betekenen, met het risico dat er bijvoorbeeld ook een oorlogsmisdadiger tussen zit die een andere identiteit heeft aangenomen. Nou, het kabinet wil wel al die medewerkers zo snel mogelijk hierheen halen, maar bij het verlenen van asiel dus een slag om de arm houden. Nou, en dat leidde tot een harde botsing vanmiddag tussen de Kamer en het kabinet, en onder andere tussen de missionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en het Kamerlid Belhaj van D66. Dit is geen suggestie, dit is een motie van de Tweede Kamer, parlement. We functioneren hier als een democratie, gelukkig hier nog wel, in Afghanistan niet. En ik wens dan ook deze motie te zien als een politieke opdracht van de meerderheid van de Kamer. De staatssecretaris. Het kabinet ziet die motie inderdaad als een oproep om te zorgen dat... Een opdracht. Een opdracht. Om ervoor te zorgen dat de mensen die daar in gevaar zijn, in een vreselijke situatie, en die gewerkt hebben, of nog niet eens gewerkt hebben, maar zichtbaar het Nederlandse belang hebben gediend, dat die ook geëvacueerd kunnen worden uit die vreselijke situatie die daar is. Ik denk dat het verschil van mening is, volgens mij, is er niet. Als het verschil niet groot is, zeg je, top, Kamer, hartelijk dank, we wilden het al doen, we gaan ermee aan de slag. Wat is daar nou zo moeilijk aan? U kunt toch gewoon zeggen, fantastisch, dat wil ik. Ja, maar fantastisch, dat wil ik. Dat kreeg Broekers-Knol niet over haar lippen. Zij bleef bij het voorbehoud waar het gaat om het verlenen van asiel. Dus wel die mensen snel hierheen halen, maar niet allemaal meteen asiel geven. Nou, dat pikt een Kamermeerderheid niet. En die stemde meteen over de motie waarin wordt geëist dat die mensen ook dezelfde procedure krijgen als de tolken. En die werd met een ruime meerderheid aangenomen. De vraag is nu of het kabinet die motie ook echt gaat uitvoeren. Want dat is geen wet van mede en persen dat gebeurt. Nou, en daar komt dan vanavond nog een brief over, dus dan weten we meer. Nou, er staat aardig wat druk, hè, vanuit de Kamer. Zeker. Waarom spelen zij dit zo hard? Wat is de achtergrond daarvan? Nou, er is al heel lang ongenoegen bij veel partijen in de Tweede Kamer over de manier waarop Nederland, de manier waarop het kabinet het naar Nederland halen van de tolken heeft georganiseerd. Het is allemaal heel erg stroperig gegaan. Het heeft een hele tijd geduurd voordat dat echt goed op gang kwam. Nou, een meerderheid in de Kamer is daar echt geïrriteerd over. En vindt ook eigenlijk dat het nog steeds niet goed genoeg gebeurt. En die irritatie die heeft het dus tot de sfeer geleid dat ze het nu niet meer pikken en dat ze nu hebben gezegd, hup, uitvoeren. Ja, en ik had het er net al even over met Aletta André. Ik sprak ook een Afghaanse Nederlander die vastzit bij het vliegveld op Kabul, die daar niet wegkomt. Wat is de tussenstand? Hoe gaat het met de evacuaties? Nou ja, het is moeilijk te zeggen hier vandaan natuurlijk, maar het lijkt langzaam op gang te komen na een echte mislukte poging gisteren. Minister Bijleveld van Defensie meldde vandaag in het debat dat er vanmiddag een vlucht is vertrokken met aan boord onder andere 36 Nederlanders. Er zitten ook Belgen, Duitsers en Britten in dat toestel. Die worden naar Tbilisi gebracht in Georgië. En volgens Bijleveld en minister Kaag van Buitenlandse Zaken wordt er in samenspraak met alle andere landen die daar nog mensen en assistenten hebben echt alles aan gedaan om iedereen zo snel mogelijk weg te krijgen. Of dat lukt, dat is natuurlijk de vraag. Garanties zijn er niet. En de Tweede Kamer is daar ook erg kritisch over. Vindt dat het kabinet niet eerder in actie had moeten komen. Te lang heeft gewacht. Maar volgens Kaag en Bijleveld is dat echt niet waar. Komt het doordat de hele internationale gemeenschap overvallen is door de snelle manier waarop de Taliban weer heer en meester in Afghanistan zijn geworden. Goed, uitleg van het kabinet dus. Verslaggever Wilco Boom, dank je wel voor nu. Zometeen ligt de focus in onze uitzending op de vrouwenrechten in Afghanistan. Onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben in een gezamenlijke verklaring laten weten zeer bezorgd te zijn over Afghaanse vrouwen en meisjes. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de wereldberoemde Wiener Philharmoniker onder leiding van levende legende Herbert Blomstedt. Op 7 september hoort u de onvoltooide van Schubert en de vierde van Bruckner. Bestel op Concertgebouw.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vida XL. Trendy meubels. meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VillaXL.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijft bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar het NOS-journaal. Dorald Megens. De groep van zo'n 35 Nederlanders die vanmiddag van Afghanistan naar Georgië vloog, komt vanavond al aan in Nederland. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn ze overgestapt op een ander vliegtuig. En dat toestel dat landt rond 9:15 op Schiphol, zo bevestigt de luchthaven. De Afghaanse president Ghani en zijn familie zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is in Dubai bekendgemaakt. Ghani was zondag uit Afghanistan vertrokken toen de Taliban de hoofdstad Kabul naderden. Informateur Hamer praat morgenmiddag weer met VVD en D66 over hoe het verder moet met de formatie. Vandaag kwamen CDA-leider Hoekstra en Segers van de ChristenUnie apart van elkaar langs bij Hamer en de onderhandelaars van VVD en D66. Zowel Hoekstra als Segers had na afloop niets bijzonders te melden. Beiden vinden dat VVD en D66 aan zet zijn. En de daling van het aantal coronabesmettingen in Nederland lijkt voorbij. Er zijn de afgelopen dag zo'n 500 meer nieuwe besmettingen gemeld dan een dag eerder. Het aantal mensen met corona in het ziekenhuis is licht gedaald. Zijn er nu 5 minder. En op de weg, Bianca Damink, hoe is het daar inmiddels? Er staat nu 50 kilometer file. De meeste vertraging is er nog steeds op de afsluitdijk richting Friesland, de A7. Door de werkzaamheden ook. Je hebt daar nu bijna 3 kwartier extra reistijd. Op de A7 richting de Duitse grens sta je ook vast tussen Hoge Zand en knooppunt Zuidbroek door werkzaamheden. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A9 wordt aan de weg gewerkt van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Velzen. Dat kost je een kwartier extra. En er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Europoort bij Rotterdam-Sjaarloos. Daar zijn 2 rijstroken dicht en vanaf knooppunt Ridderkerk kom je in de file terecht. De vertraging is 25 minuten. En het weer, Gerrit Hiemstra is bij me. Zeg, ik krijg het idee dat het een wat koele zomer is. Klopt mijn gevoel of wat zeggen de gemiddelden? Nou, jouw gevoel, heel veel mensen hebben hetzelfde gevoel. En ik moet ze wel een beetje gelijk geven, in ieder geval wat augustus betreft. Die is echt aan de koele kant op dit moment. En dat zal ook nog wel zo blijven. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de zomer vroeg gepiekt heeft. Want vooral juni was dat is ook een zomermaand, maar die was erg warm. Nou, juli was een beetje rondgemiddeld, iets ondergemiddeld. En ja, augustus zit echt ruim onder het gemiddelde tot nu toe. Dus ja, ik denk dat daar dat gevoel toch wel wat vandaan komt. Maar als je alles optelt, dan zitten we nog steeds boven het gemiddelde. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, dat is interessant. Ja, ja. Om het op de lange termijn te bekijken. Maar vandaag, morgen, vrijdag, denk ik dat het allemaal een beetje het gemiddelde is. Ja, precies. Het gaat een beetje door zoals we het de afgelopen dagen hebben gehad. Dus het is aan de koele kant. En ja, vannacht is het ook bewolkt. Het is trouwens vannacht niet koud met een minimumtemperatuur van een graad of 15. Maar morgen is het in het noorden bewolkt. En dan kan er een beetje regen vallen. In het zuiden opklaringen. Maar ja, de temperatuur die wil nog steeds niet boven de 20 graden uitkomen. We komen morgen uit op zo'n 18 tot 20 graden. Met de hoogste temperatuur wel in het zuiden en oosten, dat wel. Westenwind, zwak tot matig, dus niet al te sterk. En na morgen hebben we vrijdag ietsjes warmer weer. Komen 1 of 2 graden bij. Zaterdag en zondag, dan gaat de temperatuur wel flink omhoog. Dan komen we ongeveer op normale waarde uit, gemiddelde waarde voor deze tijd van het jaar. Dat is zo'n 20 tot 25 graden. Zondag nog een beetje erbij. Maar zondag, dan kunnen er wel weer flinke buien ontstaan. Het zal zondag denk ik ook behoorlijk broeierig gaan aanvoelen. En ja, dan krijg je later op de dag onweersbuien. En na het weekend weer wat minder warm. En ook wat minder buien trouwens. Maar ja, al met al zal dat koele gevoel nog wel even duren. Dankjewel, Gerrit. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Meditatiecursus zen.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Meditatiecursus zen.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die help je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:07. De Britse oud-premier Theresa May maakt zich zorgen over de positie van Afghaanse vrouwen en meisjes na de overname van Afghanistan door de Taliban. The Taliban proclaim that women will be allowed to work and girls will be allowed to go to school. But this will be under Islamic law. Or rather under their interpretation of Islamic law. And we have seen before what that means for the lives of women and girls. Ik ben bezorgd over de interpretatie van de sharia-wet van de Taliban, omdat we eerder hebben gezien wat dat betekent. De rechten en vrijheden voor vrouwen en meisjes wordt beperkt, zei May vanochtend in het Lagerhuis. Voor mensen die het land kunnen ontvluchten is het een opluchting, maar tegelijkertijd is het ook emotioneel, omdat je mensen achterlaat, zegt deze Afghaanse zakenvrouw en activiste die met een Brits militair vliegtuig meekom. Ze maakt zich vooral zorgen om de Afghaanse vrouwen. They just want to get out because they think that the Taliban will come and they will capture them because of unknown reason or because they have been working with USAID or to any other embassies or teaching the teachers or something. So they have the same feeling that they will come and take them away from home. Afghaanse vrouwen willen, net als zij, het land verlaten omdat ze bang zijn dat ze worden gepakt door de Taliban, zegt deze vrouw tegen de BBC. Ik praat verder met Arabiste Laila Al-Zwaini. Zij werkte van 2007 tot 2009 in Kabul, in Afghanistan, voor de VN. Laila, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Wat spreekt er voor jou vooral uit de woorden van deze Afghaanse vrouw? De angst en ook de ervaring van die angst dat de Taliban helemaal niet veranderd zijn sinds 2001. Sinds ze zijn vervangen door de Afghaanse regering die nu weer weg is. En ik denk dat ze gelijk heeft. Vrouwen zijn natuurlijk ook de helft van de bevolking. Dus het is ook heel tactisch van de Taliban, afgezien van dat het hun interpretatie is van de islam, om de helft van de bevolking onzichtbaar te maken. Dus letterlijk achter de boerka en achter in huis weg te stoppen. Weg van de publieke functies, van de media en zo, waar je vrouwen kan zien. Dus ik denk dat zij zich terecht zorgen maakt. Ja, ik lees en hoor steeds, we weten nog niet met wat voor Taliban we te maken hebben. Weten we iets over hoe het op dit moment is voor vrouwen en meisjes in Afghanistan? Wat voor verhalen hoor jij? Ja, de verhalen zijn niet best. Ik hoorde ook verhalen over bijvoorbeeld verder weg van Kabul. Vrouwen die dus door lokale Taliban-milities worden gevraagd om hen eten te geven. Gewoon gedwongen om voor hen te koken aan 15 man of zo. En dan dag na dag. En dan dat een moeder van 4 kinderen ook zei, ja, maar gewoon, ik heb gewoon geen geld om steeds te koken. Waar haal ik het geld vandaan? En dat die lokale Taliban-strijders zo boos werden dat ze haar letterlijk dood hebben geknuppeld met hun kalasjnikovs en een granaat in het huis hebben gegooid, zodat dat ook nog eens een keer afgebrand is. Ja, en dat soort verhalen, vrees ik, gebeuren ook echt. Dus wat de ene Taliban zegt ten overstaan van de internationale gemeenschap, van iedereen wordt vergeven, vrouwen kunnen, hoeven niet bang te zijn, ze mogen werken enzovoort. De realiteit aan de grond is lijkt heel anders. Vrouwen die zijn ook echt nu allemaal een boerka aan het kopen, want ze weten gewoon, als ze gezien worden, ja, dan worden ze of meegenomen of ze worden geronseld. Dat hoor je ook als jihadbruiden, dus bruiden voor de Taliban-strijders. Ja, je weet natuurlijk in zo'n situatie niet altijd wat waar is en wat niet waar is. Maar ik vind het heel erg zorgwekkend. Hmm. Tijdens de vredesbesprekingen is de Afghaanse regering met de Taliban gaan praten om er gezamenlijk uit te komen. Een van de thema's waren natuurlijk ook vrouwenrechten. Je hebt ook gesproken toen met een Afghaanse delegatie, hè, via Zoom. Wat vertelden ze jou? Ja, het idee was dat ik en nog wat andere adviseurs zouden helpen bedenken, ook wat met onze eigen ervaring en mijn ervaring. Jarenlang heb ik ook gewerkt natuurlijk en gestudeerd de sharia en alternatieve interpretaties, of misschien wel de originele interpretaties van de sharia. En die van de Taliban is helemaal niet zo authentiek als ze denken en zeggen dat het is. Maar ja, dus ik heb geprobeerd uit te leggen hoe je dat kan doen, hoe je dan, als je een rechtsstaat wil opbouwen, ja, waar de islam en de sharia een deel van uitmaakt, want dat was ook en in de grondwet van de afgelopen 20 jaar van Afghanistan. Dat wordt vaak vergeten, maar er was de sharia was onderdeel ook van het recht. Dus daar probeerden we over te praten. Maar ik merkte al dat de vrouwen van die delegatie ook dachten van, dit is veel te ingewikkeld, dat winnen we nooit tegenover de Taliban, om een discussie over de sharia te voeren. Ik denk dat er wel nog wat te winnen valt, maar daar moeten we dus als moslimvrouwen ook, maar ook kenners van die alternatieven of die hele waaier aan sharia-interpretaties ook echt al onze schouders onderzetten, denk ik. Want we zien ook beelden op sociale media dat in Afghanistan een handjevol vrouwen demonstreert. Ja. Hoe interpreteer jij dat? Want dat lijkt dus wel nog wat verzet te zijn ook. Ja, en ik hoop, ik zie die mogelijkheid dat de burgers, kijk, de regering is weggevlucht, de militairen, de Afghaanse militairen zijn grotendeels weggevlucht. En ik verwijt het ze niet, hoor, ook al doet Biden dat wel. Maar er zijn nog miljoenen burgers die dit absoluut niet willen. En deze vrouwen zijn al ontzettend moedig dat ze dit laten zien. En ze zeggen ook, het is nu het moment dat de wereld nog toekijkt. Dit is nu het moment om nog een standpunt te nemen als internationale gemeenschap over, gaan we met de Taliban mee of gaan we ze geloven of niet? En zij laten heel duidelijk zien, jullie moeten de voet tussen de deur houden, internationale gemeenschap, want we verliezen heel veel. En je ziet ook op andere plekken protest ontstaan. Wat de Taliban niet slim hebben gedaan is om de Afghaanse vlag te vervangen door iets wat helemaal Afghanistan niet meer representeert. Dus die vlag gaat nu het teken van verzet worden, het symbool van verzet. Ja, daar is ook al een incident rondom geweest, zag ik. Wat is er eventjes in die 20 jaar, hè, waar de Taliban, nou ja, niet weg is geweest, maar wel verslagen, geacht werd. Wat is er voor Afghaanse vrouwen en meisjes veranderd? Wat heb jij gezien? Wat ik zelf zag toen ik daar was, dat was echt heel duidelijk. Ik zag letterlijk vrouwen onder de boerka vandaan komen. Ja, dat klinkt dan weer heel erg cliché. Maar in Kabul, en dat zeg ik, dat is in die grote steden, Mazar-e-Sharif, Herat en zo, niet zozeer in alle delen van het land. Maar daar zag je echt letterlijk verschil. Je zag vrouwen dus die in de media gingen, die journalist werden, presentators van nieuwsuitzendingen, naar de universiteit gingen. En je zag echt dat er leven weer ontstond en hoop. En ja, ook letterlijk vrouwen in veel meer posities. En die ook publieke zich lieten zien en horen. En dat is er zeker geweest. En dan nogmaals, wij denken altijd, of wij, de Amerikanen vooral, aan de militaire successen of niet-successen. Het is een hele militarisering eigenlijk van nation building, van war on terror. De war on terror win je nooit militair. Je kan Al-Qaeda verslaan in Afghanistan, maar ze duiken overal in allerlei andere vormen weer op elders in de wereld. Dus een soort waterbed effect. Dus wat er wel gebeurd is die afgelopen 20 jaar, is een soort andere mentaliteit laten wortelen. En ik denk dat dat voor een deel wel is gelukt. Nou, ik zie nu trouwens, Laila, een melding van een presentator van Tolo News die probeerde is haar kantoor binnen te komen. En dat de Taliban tegen haar hebben gezegd: "They told me to go home, the regime has changed." Dus dat is een voorbeeld waar jij eigenlijk bang voor bent. Hè, wat de Taliban gaat doen met vrouwen. Tot slot, heel kort nog eventjes. Wat vind je dat er moet gebeuren? Theresa May spreekt zich nu uit, dat hoorden we net. Wat moet er nog meer gebeuren? Heel goed. Ik zou willen dat alle vrouwelijke politieke leiders nu in Europa en in de rest van de wereld, degenen die nu echt politieke macht hebben, Sigrid Kaag, Ursula von der Leyen, Jacinda Ardern en ik weet niet allemaal, dat die zich heel sterk uitspreken. Niet alleen we zijn bezorgd, maar echt zeggen we staan achter de Afghaanse vrouwen. Want hun lot is verbonden met ons lot. Ons lot van internationale waarden en onze geloofwaardigheid. Dus dat heel erg sterk doen. En ook, ik zou willen dat moslimvrouwen zich overal ter wereld solidair verklaren met Afghaanse vrouwen. Want ik denk dat dat een veel sterker signaal nog is aan de Taliban, die anders zullen zeggen: ja, maar die vrouwenrechten, dat is westers. Dat wij als moslims en moslimvrouwen laten zien: nee, er is een grens aan hoe je de sharia interpreteert. Dus ik hoop vooral dat in eerste instantie ook de politieke vrouwelijke leiders zich organiseren of gezamenlijk een heel sterk standpunt aannemen, zodat ook de mannelijke politieke leiders zich daarachter scharen. Dankjewel. Dat zou denk ik al een enorm verschil maken. Want de Taliban willen internationale erkenning en geloofwaardigheid. En als we hen dat niet geven, en dat moet nu gebeuren, dan heb je een kans dat er misschien nog ietsje te winnen valt voor de vrouwen en voor onze geloofwaardigheid. Laila Al-Zawahiri, Arabiste en jurist, van 2007 tot 2009 in Kabul, werkzaam voor de Verenigde Naties. Inmiddels is er in de Vuelta, de vijfde etappe, gefinished. Joris van den Berg. Ja, een beetje een getekende sprint werd het toch wel. Want op 12 kilometer van de finish was er een valpartij in het peloton. Grootste slachtoffer daarvan, Romain Bardet. Die stond 14e. Nou, die kunt u gaan vergeten, want die heeft vele minuten verloren. Shirt kapot. Hij kwam ondersteund door een ploeggenoot over de streep. Met allemaal desillusie om zich heen en zo. En ook betrokken bij die val, de rode truidrager, de held van gisteren, die man uit Estland, Tara May. En die verloor 2 minuten 21. Hij deed er nog alles aan. De man die gisteren zo blij was, rit, won en de rode trui pakte. Maar het was klaar. En hij heeft zijn rode trui verspeeld aan de man die op de tweede plaats stond. Kenny Elizonde. Ben ik nog één ding aan jou verschuldigd, Lara? Nou, alle luisteraars. Wie heeft deze rit gewonnen? Niet Fabio Jacobsen, want in die chaos van die val, daarna werd het peloton eigenlijk nooit meer de oude, is Jacobsen ingesloten geraakt. Hij kwam er te laat uit en toen was Jasper Philipsen, de man die de tweede etappe ook al in de sprint wist te wonnen, al gevlogen. Op de streep hier 1 Philipsen, 2 nog goed teruggekomen hoor, in zijn groene trui Fabio Jacobsen, 3 Dainese en de nieuwe rode truidrager in deze ronde van Spanje na etappe 5 heet dus Kenny Elizonde. Kijk eens aan. Nog even naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. Het verkeer op de A15 van Gorkum naar Europoort staat in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos. En daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file en de vertraging is bijna een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er is meer nieuws over corona. Amerikanen kunnen 8 maanden na hun vaccinatie een derde coronaprik krijgen. De regeling gaat eind september in, melden de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Volgens hen laten de beschikbare onderzoeksgegevens duidelijk zien dat de bescherming tegen een coronabesmetting na de eerste dosis na verloop van tijd begint af te nemen. De extra injectie is bedoeld voor mensen die zijn ingeënt met Pfizer of Moderna. Nou, we hadden het net natuurlijk al over de vrouwenrechten in Afghanistan. Ik sprak met Arabiste Laila Al-Zawahiri. Iemand in Brussel die alles over het gebrek aan vrouwenrechten in Afghanistan weet is Lailouma Zadid. Zij vluchtte onder het vorige Taliban-bewind naar België, waar zij haar strijd voor vrouwenrechten in Afghanistan voortzet. Correspondent Kisha Hekster zocht haar op. De familie Zadid zit op de bank naar de Afghaanse televisie te kijken. Ze volgen alles wat daar gebeurt. Zo'n 10 jaar geleden kwamen ze naar België en kregen ze asiel. As a woman, I was first young journalist refused to cover my head. Lailouma Zadid vertelt dat ze als journaliste daar niet langer kon werken omdat ze weigerde een hoofddoek te dragen. Ze werd bedreigd door de Taliban. Werken mocht niet meer, maar ze gaf stiekem thuis les aan jonge meisjes. After 2 times warning, They come and they punish me. They flooded me. Maar ze werd betrapt en de Taliban strafte haar voor haar lesgeven. I said, what's my crime? I just want to teach how they can read and write. Lailouma Sadid krijgt tranen in haar ogen als ze vertelt dat ze met een zweep geslagen werd. Wat heb ik misdaan, vroeg ze aan de Taliban die haar sloegen. Ik wil alleen jonge meisjes leren lezen en schrijven. Gisteren gaven de Taliban voor het eerst een persconferentie. Daar zeiden ze dit keer vrouwenrechten te zullen respecteren. I'm absolutely sure it's a lie. They just do that to recognize in the world. Sadid gelooft er niet in. Ze zeggen dat alleen maar omdat ze erkend willen worden, zegt ze. En daarom smeekte ze op een persconferentie van de NAVO de secretaris-generaal om hulp. Please don't recognize the Taliban and don't put us again in the same situation. Thank you very much. De baas van de NAVO, Jens Stoltenberg, zei de frustratie van Sadid te begrijpen. I share your pain. I understand your frustration. Op een demonstratie bij de gebouwen van de Europese Unie blijkt hoe diep die frustratie zit. Honderden Afghanen zijn gekomen, soms van ver. Lailouma Sadid moest weg uit Afghanistan omdat ze geen hoofddoek op wilde. Op de demonstratie nu is ze in een burka met een duidelijke boodschap. We are always strong. Doesn't matter if you put us in jail or put burka and force on us. We raise our voice. Wij blijven sterk. Ook als ze ons in de gevangenis gooien, ook als we een burka op moeten, we blijven doorvechten. Uiteraard meer over Afghanistan later in onze uitzending. Ja, en mocht u ondertussen bij willen lezen, ga dan naar het liveblog van de NOS op nos.nl. We moeten ook nog eventjes naar Frankrijk, want bij de bosbranden in het zuiden van Frankrijk, in het gebied Var, zijn twee mensen om het leven gekomen. Ook wordt er nog iemand vermist. Sinds maandag brandt het daar. Duizenden toeristen en inwoners zijn inmiddels geëvacueerd. En zeker 5000 hectare grond is verloren gegaan. Het bos is dat. Frank Genoud, Frank, is er meer bekend over hoe deze mensen om het leven zijn gekomen? Wat is er gebeurd? Nou, die twee stoffelijke overschotten zijn gevonden in Grimaud. Dat is een klein stadje naast Saint-Tropez. Eén huis daar is volledig uitgebrand. En een van de buren ging na de brand binnenkijken en vond er toen de resten van één persoon. De autoriteiten werden gealarmeerd. Het huis gaan zoeken, maar dat was nog best moeilijk, want het hele huis lag compleet in de as. Maar ergens in de resten daar is dus vandaag ook het verkoolde lichaam van een tweede persoon gevonden. Daarmee zijn er dus twee doden door het vuur tot nu toe. En één vrouw wordt, zoals je zei, nog steeds vermist. Verder zijn er nu 26 lichtgewonden, hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. Onder wie 7 brandweermensen. En woeden die nog voort? Absoluut, ja. De brand is nog steeds niet onder controle en raast inmiddels over een terrein van 7000 hectare. Ruim de helft daarvan zou ook echt in de as zijn gelegd. En daarmee is het in de Var de ergste bosbrand in 20 jaar. Mensen ter plekke praten over zwart geblakerde landschappen als een maanoppervlak, zeggen ze. Het probleem nu is vooral dat er een flinke oostenwind is gaan waaien vanmiddag. En wind, ja, stookt het vuur natuurlijk op. De brand is dus 2 dagen na het begin nog steeds niet onder controle, nee. En het blussen, want zo, dat is de enige manier natuurlijk om het onder controle te krijgen. Hoe gaat dat? 1200 brandweermensen zijn in de Var actief voor de derde opeenvolgende dag dus al. Hè. De brandweer zit zelfs omhoog. Er is een oproep gedaan aan grote bedrijven in de regio om hun interne brandweermensen ook beschikbaar te stellen. Er zijn ook blusvliegtuigen natuurlijk en 10 en ook nog blushelikopters die worden ingezet. Maar ja, het blijft een enorm oppervlak wat in brand staat. En dan is er die wind, zei de prefect Evans Richard vanmiddag. On est toujours face à un incendie donc qui reste extrêmement actif, qui est extrêmement difficile à maîtriser compte tenu des situations météorologiques. Et donc ça, c'est un appel aussi aux vacanciers et aux habitants du sud du département d'éviter de se déplacer. Nou, het is een enorm moeilijk te beheersen brand, zei de prefect. En hij riep bewoners, maar ook de toeristen op daar, Nederlanders dus ook die er zitten, om niet de weg op te gaan, omdat ze het werk van de brandweer daarmee zouden kunnen bemoeilijken. Goed. Dankjewel, Frank Renaud, over de bosbranden in het zuiden van Frankrijk. De 5 voor 6. Ik heb nu een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. In het kruidenschap van een supermarkt in Sydney dook afgelopen maandag iets heel pittigs op. Tussen de potjes peper en oregano kroop een 3 meter lange diamantpython. Gelukkig deed een slangenexpert net haar inkopen in de supermarkt. Ja, het blijft toch Australië. Zij zag dat de soort niet giftig is en ving het dier. Heel eenvoudig met een slangenzak. You're right. You gotta go. Kom maar, slangetje. De slang kruipt inmiddels trouwens weer in het natuurgebied bij de supermarkt rond. 4. Snijder, Robben. Hij is snel, Robben. Loopt die Ramos eruit, dan is de weg naar 5-1 en de Frans. Ja, lekker hè. Zo klonk het toen Arjen Robben schitterde op het allerhoogste niveau. Het WK van 2014 in Brazilië. Zijn carrière sloot hij onlangs af bij FC Groningen. Maar dit weekend stond hij gewoon weer op het veld. Nou ja, langs het veld. In Winschoten. Niet als speler, maar als grensrechter bij een wedstrijd van zijn zoon Luca. Het was trouwens niet de eerste keer dat Robben zich liet zien. En hij is gewoon heel gewoon gebleven. Hè. Na wedstrijden van FC Groningen konden toeschouwers hem gewoon op de fiets tegenkomen. 3. Schilder Lisa Wiersma werkt aan wat je een toch wel uitdagende klus zou kunnen noemen. In 5 maanden schildert ze de nachtwacht na op ware grootte. En het zit ook wel eens tegen, want het doek zuigt veel meer verf op dan verwacht. We hadden eigenlijk penseeltekening erop staan van alle gezichten. Die waren een paar dagen later weg. Dus dan moest het opnieuw. Dat was op dat moment niet grappig. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, gelukkig kon ze er later wel weer om lachen, een beetje. Over 5 weken moet de replica van de nachtwacht klaar zijn. Het werk van Wiersma is trouwens te volgen in het Rijksmuseum. 2. Er worden veel mensen als een held op het schild gehezen. Wanneer men dat doet, dan weet je 1 ding zeker. En dat is dat men de messen van de guillotine op dat moment al aan het scherpen is. Heeft u hem al herkend? Dat was Mark van Rans, de Belgische tegenhanger van onze Jaap van Dissel, zou je hem kunnen zeggen. Hij kreeg afgelopen jaar te maken met een rechtszaak, beledigingen, ernstige doodsbedreigingen. Toch blijft hij zelfs op Twitter onvermoeibaar strijden tegen corona-ontkenners. Van Rans is een van de gasten in het nieuwe seizoen van College Tours. Dat zou wel eens interessant kunnen worden. Ook Sarah Wiegman, oud-trainer van de Oranje Leeuwinnen, de coach, de bondscoach en schrijver van The Handmaid's Tale, Margaret Atwood zijn te gast. College Tour met Twan Huis begint weer op 31 augustus. 1. En hoe machteloosheid klinkt was gisteren te horen in het programma van Timo Perlin op 3FM. Hij belde met een Afghaanse kapper die hij interviewde. En hij had aan het eind kreeg hij een vraag. Can you somehow help our family or the other people to go out of Afghanistan? Ja, natuurlijk kon Perlin niet iets doen. Op de webcam is te zien dat mensen in de studio de hand voor hun mond slaan. En die machteloosheid zullen meer mensen voelen bij het nieuws uit Afghanistan. Misschien wel had u dat net bij het verhaal van Najib Poyan. Eerder deze uitzending die zijn kinderen probeert te beschermen tegen de chaos en het geweld. En ik probeerde met mijn handen de oren van mijn zoontje dicht te houden en zijn ogen kijken dat hij niet bang is. Ja, je wil zo graag iets doen, maar je kan zo weinig, hè, als journalist ook. Behalve dan misschien het vertellen van de verhalen van deze mensen. Dat deden we dus ook in Nieuws en Kamp. Na 6 uur schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Lara, ik ben in Rotterdam-Delfshaven op bezoek bij Gigi Jean-Louis. Zij werkt in de zorg en is bezig voornamelijk medische hulpmiddelen in te zamelen die ze binnenkort mee wil nemen naar haar vaderland Haiti. De plaats Jérémie, waar ze vandaan komt, is zwaar getroffen door de aardbeving van afgelopen weekend. Ze verloor daarbij zelfs ook haar oom. Ik spreek Gigi zo in deze drukke tijd voor haar, waarin ze de noodhulp voor haar landgenoten van de grond probeert te krijgen. Tussen 6 en half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Het is nog steeds onduidelijk hoe groot het aantal slachtoffers is na de zware aardbeving op Haiti. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Sommige wegen zijn volledig verwoest, dorpen zijn ondergestroomd. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De Taliban die zeggen dat zij de oorlog hebben gewonnen. De politiek leider zei in een video dat de echte uitdaging van het regeren nu pas komt. Sport. Een schitterende goal van iemand die dat geloof ik nog niet vaak gedaan had in zijn leven. Vragen. Wat hoort u van die mensen? En doorvragen. Wat hebt u voor bijzonders allemaal gevonden? Elke werkdag van 6 tot half 10. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE.

Goedenavond. Ik ben benieuwd. De burgemeester van Zandvoort zegt... u kunt niet de link één op één leggen met muziekfestivals en een Grand Prix in Zandvoort. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het echt de reinste onzin. De campings van zo'n evenement als nu bij de Formule 1... die hebben exact dezelfde dynamiek als de campings van een festival. Ook wij hebben geen entertainment op de campings. Ook wij hebben geen horeca-outlets op de campings. Dus dat verplaatst zich allemaal naar het festivalterrein. En het is gewoon politiek gebabbel wat nergens op slaat. En het is onbegrijpelijk. Het is gewoon echt niet meer uit te leggen aan onze sector... waarom dit wel door kan gaan en wij niet. Even voor de goede orde. Wij zijn niet tegen dat de Formule 1 doorgaat... of dat voetballen weer begonnen is. Mm-hmm. We zijn er echt heel erg ontstemd over... dat de sport wel mag doorgaan en wij niet. En we zien ook geen grote verschillen... tussen de publieksdynamiek op een sportevenement... en op een groot festival. Ik begreep dat het verschil gezien wordt door het kabinet... in het feit dat festivals wat vaker onoverzichtelijke stromen mensen op gang brengen. Met verschillende podia, eettentjes, slaapplekken. Dat vindt u niet? Ja, nou, kijk, er gaan iedere 5 minuten een stampvol trein... 3 dagen lang naar Zandvoort en terug. Als mensen na 1,5 of 2 uur op een stoeltje te hebben gezeten... gaan ze ook met z'n 70.000... naar de catering, naar de toiletten, naar de bierstalletjes. En ze gaan daar echt niet op 1,5 meter van elkaar staan. Dus dat is net zo onoverzichtelijk. Het is exact hetzelfde soort dynamiek. Maar ja, dat dit een geplaceerd evenement is. Inderdaad, u had het al over de stoeltjes. En dat is natuurlijk bij Lowlands niet, hè? Ja. Nee, dat klopt. Maar het geplaceerde, dat is ook bij een Formule 1 evenement... maar een aantal uur van de uren die mensen aanwezig zijn. De rest van de tijd lopen ze kriskras door elkaar heen... en de dynamiek is zeer vergelijkbaar. Het is niet exact hetzelfde. Maar het is onzin om te zeggen dat het, omdat je op een stoeltje zit... 1,5, 2 uur per race, dat het dan veiliger zou zijn. Ja, want... Het is gewoon onkunde, onwil of onzin. Het is gewoon niet meer uit te leggen. De hele branche die staat op zijn achterste benen. Die denkt van wat wordt hier aan onzin aan ons geprobeerd te verkopen. Ja. Dat hoor ik ook van meerdere organisatoren. DJ's zijn er zich inmiddels ook mee aan het bemoeien. Muzikanten natuurlijk die boos zijn. Dat was al na het voetballen. Het bekend worden ook dat de Formule 1 door zou gaan. Kunt u zeggen wat de financiële gevolgen voor Lowlands zijn? Want waar zit voor u de pijn? Waar zit de meeste pijn? De meeste pijn zit natuurlijk... Ik krijg opeens een hele grote echo op. Oké, kijken we even of we daar wat aan kunnen doen, jongens. De grote pijn... Ja, ik hoor mezelf echt... Het gaat echt niet goed. Wij hebben hier niets veranderd, dus ik weet niet waar de echo opeens vandaan komt. Kunt u wel doorpraten? Nou, de grote pijn zit natuurlijk dat een hele sector, 100.000 mensen, 1,5 jaar lang al helemaal stil liggen. Dat je dan uit het garantiefonds wat geld krijgt om je kosten iets te dempen of je pijn iets te verlichten, dat doet er niet toe. De jeugd die naar dit soort evenementen gaat, die staat al 1,5 jaar in de start, zitten ze te wachten om elkaar weer te ontmoeten. De geestelijke nood is hoog. Onze mensen die werken, die zitten thuis met een uitkeringtje. Het is gewoon onuitlegbaar dat de overheid dan dit stillegt... en al die andere dingen daardoor gaan, terwijl ze dezelfde dynamiek hebben. Wat zou u tegen het demissionaire kabinet willen zeggen op dit moment? Nou, ik daag ze uit om uit te leggen hoe dat dan zit en dan... een van onze veiligheids- en crowdmanagement-specialisten daar naast te zetten. En dan die met elkaar in debat te laten gaan waarom dit wel kan en waarom wij niet kunnen. En ik vind dat de overheid eigenlijk morgen zou moeten beslissen dat die evenementen die in september gepland staan alsnog door kunnen gaan. Het is echt zo onuitlegbaar. En het onbegrip is zo groot. We hebben daar eigenlijk met de overheid zo lang en dachten we goed over gesproken. Het vertrouwen is echt terug naar helemaal nul. Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Dank voor uw reactie op de camping dus. Die opgebouwd gaat worden bij de Grand Prix van Zandvoort. Dan gaan we naar Groningen. Daar wordt hard gewerkt om vluchtelingen uit Afghanistan onder te brengen. In de Willem Lodewijk van Nassau-kazerne bij Zoutkamp wordt gerekend op honderden personen. Mark Robin Visser, onze verslaggever, is gaan kijken. Er staat hier een grote vrachtwagen van een bekende olieproducent. Hallo. Hoi. Wat heeft u gebracht? Dieselolie voor de kachel. Oh. Ja. En dan kan die heel lang op draaien. Dit weer wel, hè? Ja, olie dus voor de kachel hier. Op allerlei plaatsen hier op het terrein zie ik activiteit. Er worden allerlei materialen aangevoerd. Ook een hele rij gloednieuwe plastic containers. Het is een heel groot complex. Die kazerne met een groot terrein eromheen. En een gedeelte daarvan wordt dus gebruikt voor de opvang. Dat is nu met linten, rood-witte linten, is het afgebakend. Ik begrijp dat daar straks ook echt een hek komt te staan, zodat de mensen hier niet zomaar het terrein af kunnen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de eerste vluchtelingen hier zullen aankomen. Heel veel is nog onbekend, hoorde ik ook van de burgemeester van gemeente Het Hoge Land, waar deze kazerne ook onder valt. En die burgemeester heet Henk-Jan Bolding. Heel veel is nog onduidelijk over hoeveel mensen hebben we het. Wanneer komen ze precies? Wat is de status van de mensen die hier ontvangen worden? Het is allemaal onzeker in het licht van de ontwikkelingen die in Afghanistan plaatsvinden en de mensen die hier naartoe komen. Maar we hebben een paar dingen afgesproken. We weten ongeveer dat het gaat om 166 mensen en dat daaromheen nog een aantal familieleden ook mee zullen komen. Dus we hebben het over een groep van potentieel 400, 450, misschien 500 mensen. En we hebben ook afgesproken dat als zij hier naartoe komen, dat ze eerst in quarantaine gaan vanwege coronagevaar. Maar dat bovendien ook is afgesproken dat er geen vrije toegang en uitgang op het terrein is. Met andere woorden, dat het een min of meer besloten terrein is. Bovendien hebben we met Defensie afgesproken dat deel van de kazerne wat hiervoor gebruikt wordt, wordt afgezonderd van militair gebruik en is als het ware civiel terrein geworden waar het COA voor verantwoordelijk is en ook de burgerlijke autoriteit als er dingen geregeld moeten worden. Dat klinkt toch een beetje als een gevangenis. Waarom is dit zo geregeld? Nou ja, gevangenis zou ik het niet noemen. Kijk, het is nog noodopvang. Alles moet nog plaatsvinden. In Kabul zal het niet mogelijk zijn om daar mensen zo te identificeren dat we precies weten wie het zijn, wat hun geschiedenis is, etcetera. Dat moet allemaal daar ook nog gebeuren. En vandaar ook dat wordt gezegd van, nou, deze mensen worden ontmoedigd en afgeraden en ook als het ware verboden om het terrein te verlaten, omdat we niet willen dat ze onverrichte zaken hier ergens in Nederland gaan onderverblijven. Weet u, ik beschouw het ook als een bestuurlijke opgave, maar ook gewoon in menselijk opzicht als een mogelijkheid om een klein stukje bij te dragen aan het grote leed wat in dat land plaatsvindt. En als wij het op deze manier zo kunnen doen dat er een goede opvang is, ook met maatschappelijke begeleiding, dan denk ik van ja, dit is Nederland op zijn best. Terug op het terrein van de Willem Lodewijk van Nassau-kazerne met Corina Dekens van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Kunnen we even binnenkijken? Jazeker, loop maar even mee. Er worden ondertussen allemaal grote rollen tapijt hier gebracht. Die zijn voor die grote tent die hier gebouwd wordt. Dat is de eet- en recreatiezaal, heb ik begrepen. En we gaan nu even kijken wat er binnen allemaal gebeurt. Goedendag. Goedemiddag. Er is al beveiliging aanwezig hier. Ik kan u een slaapzaal laten zien van 9 personen in dit geval, waar de mensen opgevangen worden. En we hebben een aantal van dit soort slaapzalen. 9 personen, 14 personen, 4 personen. In totaal plek voor 540 personen. Nou hoorden we van de burgemeester dat er nog heel veel onduidelijk is. Weet u al precies hoe het allemaal gaat? Nee, dat klopt. Ik kan dat beamen. Er is nog heel veel onduidelijk. Het enige wat wij weten is dat wij een seintje krijgen wanneer de mensen in het vliegtuig zitten van Defensie, aankomen op Schiphol. Die komen dan met een bus, worden ze hier naartoe vervoerd. En dan wachten wij als COA de mensen op en ontvangen wij ze. Corina Dekens van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, over de opvang van Afghaanse vluchtelingen in Groningen. De verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er nog op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, tussen Breesandijk en Kornwerderzand. Door werkzaamheden, er staat 7 kilometer file en het oponthoud is bijna een half uur. Het is meer nieuws. Polen stuurt 900 militairen naar de grens met Wit-Rusland om te voorkomen dat mensen illegaal de grens oversteken. De laatste week is het aantal vluchtelingen uit landen als Irak, Syrië en Afghanistan dat via Wit-Rusland EU-landen zoals Polen en Litouwen binnentrekt flink gestegen. De Wit-Russische leider Lukashenko stuurt de migranten de grens over als tegenreactie voor EU-sancties. Het papieren zakdoekje met tranen van Lionel Messi is te koop. Voor een miljoen euro. Twee weken geleden nam de Argentijnse voetballer op emotionele wijze afscheid van FC Barcelona. Daarmee moest hij meerdere keren zijn tranen deppen met het tissue. En volgens voetbalsite Complete Sports wist een onbekende man bij de persconferentie het door Messi gebruikte tissue in handen te krijgen. Hij besloot het op een veilingwebsite te zetten. Nou, ik ben benieuwd of het inderdaad 1 miljoen euro op gaat brengen. En het blijkt dat je ook met tweedehands tassen van Dior en Chanel flink wat geld kunt verdienen. Dat ontdekten Romy en Marije uit Naaldwijk. Ik kocht mijn eerste tas en na een tijdje was ik dat weer zat. En had ik geen geld om 1, 2, 3 nieuwe te kopen. Dus verkocht ik hem weer. En dat ging eigenlijk heel erg rap. En dat begon ik interessant te vinden. En daar ben ik mee gaan verdiepen. Een gebruikte tas kan zelfs een goede investering zijn, zegt Romy bij Omroep West. De klassieke modellen van Chanel stijgen gemiddeld rond de 300, 400 euro per jaar. Dus dat is best wel interessant. Waar? Waar? Waar is Waldi? Maar paar inkopen. Waldi, jij bent vandaag aan de Deense straat in Rotterdam. Bij wie ben je op bezoek? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Gigi Jean-Louis. Zij werkt in de zorg en vertrekt binnenkort naar haar vaderland Haiti om de lokale bevolking te gaan helpen na de aardbeving van vorige week, waar bijna 2000 mensen bij omkwamen. Een van de slachtoffers was haar eigen oom. We zitten in je nieuwe, gloednieuwe huis, Gigi. Ja. Dozen nog niet uitgepakt, je bent pas verhuisd. Klopt. Maar er zijn even wat belangrijkere dingen, toch? Ja, zeker. Hoe was je dag vandaag? Heel slecht geslapen. Omdat natuurlijk heel veel dingen door mijn hoofd gaat. Maar gewoon productief bezig zijn. Je bent van alles aan het regelen, ja. Aan het inzamelen. Mm-hmm. Daar hebben we het zo over. Ik neem altijd een paar fragmenten mee. Het eerste fragment is is een nieuwsbericht van de aardbeving van afgelopen weekend. Luister heel even nog een klein stukje met me mee. Haiti is getroffen door een zware aardbeving met zeker honderden doden en grote verwoestingen. De aardbeving was op zo'n 125 kilometer van de hoofdstad Port-au-Prince in de plaats Saint-Louis-du-Sud en had een kracht van 7,2. Het dodental is opgelopen tot bijna 1300. Duizenden mensen zijn hun huis kwijt en op zoek naar onderdak. Ja, jij hebt familie in de hoofdstad, maar ook in de plaats Jérémy. Ja. Ja, dit was schrikken, denk ik. Het was zeker schrikken. Het was voor mij, die dag was ik bezig met een fotoshoot, ook toevallig met Haitiaanse spullen. En dan kreeg ik dat te horen. Dan denk je van, hè, wat is dat? En ja, het is best wel iets eerder bekend is in 2010 en dus weer. Dus dan denk ik van, ja. Ja. Ik zei het eerder al, hè, een oom van je is overleden. Hij was echt de pater familias. Hoe is het nu met de familie? Iedereen is in shock. Ik denk iedereen is in shock meer door de aardbeving, maar ook gewoon dat wij hem zijn verloren. Het is altijd, het is gewoon, we zijn echt een hele dierbare persoon kwijt. Ja. Ja, heel veel verdriet. Je hebt een rekeningnummer geopend voor donaties. Je zegt het net al, hè, je hebt het heel druk, allerlei spullen aan het inzamelen. Wat ben je precies aan het bij elkaar aan het proberen te krijgen? Eigenlijk alles. Alles is nodig. Kan je voorstellen als je je huis kwijt bent, je rent de deur uit of het huis uit. Dan ben je hebt geen kleren, je hebt geen ondergoed, je hebt geen tandenborstel, je hebt geen tandpasta, je hebt niks. Ja, maar dat is het, hè? Mensen zijn echt alles kwijt. Alles kwijt. Alles. Die verhalen hoor jij ook. Dat hoor ik ook, inderdaad. Maar ook zeker medische spullen. Mensen zijn verwond, dus ik werk zelf in de zorg. En daar probeer ik ook wel spullen te verzamelen. En ook in huisartsenpost Rijnmond heb ik contact opgenomen. En om verbandmaterialen bij elkaar te verzamelen. Ja. Medicatie, pijnmedicatie en dat soort dingen. Ja, dan denk je van, want hebben ze dat daar niet? Dat hebben ze daar niet. Ja, dat hebben ze wel daar. Maar ja, kan je voorstellen, misschien is het wel zo'n apotheek die ook wel neergestort is. Dus dan misschien komen ze ook die spullen niet aan, omdat ze dat niet kunnen krijgen. Ja. Ja. Ik heb nog twee fragmenten voor je, Gigi. In 2010, 11 jaar geleden, was er nog een aardbeving, een zwaardere aardbeving op Haiti. Je bent daar toen ook wezen helpen. Ja. Twee fragmenten. Jij mag kiezen tussen de Giro 555-actie van toen, de totale opbrengst, wat Nederland ophaalde. Mm-hmm. Of wat er toen met donaties gedaan is. Wat wil je horen? Tweede. Dan hoor je een nieuwsbericht over hoe lastig het was om te achterhalen wat sommige hulporganisaties met die donaties hebben gedaan. Ja. Het Amerikaanse Rode Kruis ontkent dat er veel geld is verkwist na de aardbeving op Haiti in 2010. De hulporganisatie zou volgens onderzoeksjournalisten slechts 6 huizen hebben gebouwd, terwijl er een budget was van bijna een half miljard dollar. Ja, dit waren de verhalen van toen, hè? Jij gaat daar naartoe. Je doet dit samen met je vriendin Lena, die hier trouwens op het bed zit. Ja. Naast je. Lina, moet ik zeggen. Jullie doen dit als particulier. Is dat bewust? Ja. Het is ook omdat ik ook naar de begrafenis ga van mijn oom. Lina die kwam met het idee van, je gaat toch die kant op, laten we wat doen. Ik ben altijd heel voorzichtig met geld en dat soort dingen aannemen van mensen. Zeker geld. Maar ze zegt van, ja, weet je, je moet gewoon, we moeten gewoon gaan helpen op die manier. Niet uit je eigen zak, maar je kan gewoon ook andere mensen vragen. Want je kent zoveel mensen en zij ook. Dus zodoende dachten we van, ja, we gaan gewoon iets doen. Ja, maar ik vroeg je vooraf ook bijvoorbeeld van, hoe krijg je de spullen daar met een zeecontainer? Ja, nou, gewoon met de koffer. Ik neem de extra koffer mee. Je was heel huiverig om het in een container daarheen te sturen. Ja, dat is beter. Dat? Ja, nou, weet je, met een container, ik wil het zelf doen. En met een container dan is het misschien over 6 weken daar. En dan ben ik nog niet daar. Ik ben van plan om binnenkort heel snel daar naartoe te gaan. Zodat ik mensen kan helpen. En ik wil het zelf doen. Iets meer dat ik weet dat het op de juiste plek terechtkomt, zeg maar. Want via andere hulporganisaties, ik kan vertrouw daar je dat niet? Ik wil daar niks over zeggen. Omdat iedereen moet zelf weten wat ze de eigen keuzes zijn. Wat zij zelf willen doen. En ik neem aan dat de organisaties gewoon de juiste bedoelingen hebben om mensen te kunnen helpen. Maar overal is corrupt. Dus uiteindelijk heb ik zoiets van, ik wil het zelf doen. Dan weet ik wat ik aan het doen ben. Dan kan ik mijn vrienden en mijn mensen laten zien van, dit is wat ik aan het doen ben. Ja. Je gaat daar binnenkort heen. Mm-hmm. Ja, wat verwacht je daar te zien? Ik bereid me al psychisch voor. Voor de shock die ik ga meemaken, wat ik ga zien. Mm-hmm. Want ik ga natuurlijk een andere stad zien wat ik normaal gesproken gewend ben. Ik wens je heel veel succes en heel veel sterkte, Gigi. Mm-hmm. En ja, je hebt een rekeningnummer geopend. Als mensen daar iets mee willen, kunnen ze via onze website, via het item Maris Waldi, kunnen ze daarheen. Dankjewel, Gigi. En veel jij sterkte. Jij ook bedankt, Waldi. Super. Ja, bedankt voor je verhaal, Gigi. Waldi, tot morgen. Tot slot nog even naar de Damtop Danloop in het weekend van 18 en 19 september. Want die gaat dit jaar weer niet door. Directeur van sportorganisatie Le Champion, die de Damtop Dam organiseert, is Ron van der Jacht. Goedenavond. Goedenavond. Wie heeft de beslissing genomen? Die conclusie is getrokken tussen Le Champion en de betrokken gemeentes en veiligheidsdiensten. Want dat kon niet? Kon echt niet? Nee. Het kon echt niet. Waarom en dat niet? Is ja extreem spijtig. Nou, de belangrijkste reden dat het niet kan is het feit dat het kabinet heeft besloten de 1,5 meter regel van kracht te laten zijn tot in ieder geval 20 september. De overweging is om het dan los te laten in de samenleving. En ons weekend stond, en dat is natuurlijk heel wrang, gepland voor 18 en 19 september. Dus het is met name die 1,5 meter richtlijn die het onmogelijk maakt. Dus dan zou het een dag daarna zou die regel misschien losgelaten worden. Maar dat is nog niet zeker als het goed gaat. En je kunt niet zo'n loop doen als er nog een 1,5 meter regel geldt. Dat is de conclusie. Nee, kijk, je moet het zo zien. We hebben het is het grootste sportieve weekend van Nederland. Met eigenlijk 4 evenementen, ook voor wandelen en fietsen. Maar het grootste onderdeel is de Damtop-Damloop. Die is natuurlijk ook heel bekend van Amsterdam naar Zaandam, door de Eitunnel. Daar doen normaal gesproken 45.000 hardlopers aan mee. Nou, die 45.000 mensen, die zou je bij de start natuurlijk kunnen checken. Of ze bijvoorbeeld aan de hand van een QR-code, testen voor toegang noemen we dat. Dat is op zich praktisch haalbaar. En je zou zelfs nog kunnen kijken of je die limiet van 750 mensen op een festivalterrein, zoals dat dan heet, bij de start en finish, of je dat voor elkaar kunt krijgen op de een of andere manier. Maar de belangrijkste bottleneck is dat er heel veel publiek langs de kant staat. Zeker bij de Damtop-Dam loop. Dat is een groot feest met heel veel muziek en entertainment en gezelligheid langs de kant. Ja, dat is gewoon 16 kilometer parcours. En dat is de openbare ruimte. Ja, en u heeft niet gedacht, we gaan het even verplaatsen. Waar ze willen. Even verplaatsen een beetje? Dat kan niet. Goed. Nee, dat is onmogelijk. Nou, je kunt er ook niet een hek omheen zetten. Dus, nee, ik snap het wel. Ja. Nee. Nou, ook dit jaar dus weer geen Dam tot Dam loop. Fijn dat u heel eventjes wilde vertellen waarom dat besloten is. En sterkte ook voor u de komende tijd. Directeur van sportorganisatie Le Champion, Ron van der Jagt. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Bert van Leeuwen. Ja, Lara. Nou, ik hoorde net jouw gesprek met Lodens-directeur Erik van Eerdenburg. Die natuurlijk enorm baalt dat zijn festival niet en de Formule 1 in Zandvoort wel doorgaat. Nou, is niet de enige. King DJ Michiel Veenstra vindt het ook bijzonder oneerlijk. Je hoort hem zo in Dit is de Dag. Kijk eens aan bij Bert. Dus en de hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser zit voor u klaar. We zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De groep van zo'n 35 Nederlanders die vanmiddag van Afghanistan naar Georgië vloog, komt vanavond al aan in Nederland. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn ze overgestapt op een ander vliegtuig en dat toestel landt rond 9:15 op Schiphol. Informateur Hamer praat morgen weer met VVD en D66 over hoe het nu verder moet met de formatie. Vandaag kwamen CDA-leider Hoekstra en Zegers van de ChristenUnie apart van elkaar langs bij Hamer en de onderhandelaars van VVD en D66. De formatie duurt inmiddels al 5 maanden. Bij het RIVM zijn tot vanmorgen ruim 2800 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 5.